الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن السائب بن يزيد قال: كنت نائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال: ممن أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده جماعتونو ده آداب او دارنگی پا جماعت داغل لحاظ ساتل هر نگانا مخ کی سپانزوس حدیثونا ذکر شل پا دی موضوع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشنگوئی کڑے وا چې دا سی وقت با راشی پا خلقو جماعتونو کی با دنیا خبری وی مجلس او د دنیا دا گپ شپی بی نو تاسو سره کینئی ما دی خلقو تا دی اللہ ایز ضرورت نشتا. او چې منگا ګورو سڑے روانے لکا چر تا دی یره جمعات ته خسګه یره څه میتیازي کو بل چې وګوره الګه سګه جمعات هم سګه غسل کو مو سګ نه یادې کو دغه شان الګه جمعات روان سګه جمعات یره اعلان کولو ته پار روان. دا مختلف راتلل دي جمعات ته دا نه وای چې الله عبادت ته روان دا ټول دنیاوی کارونه دي. میتیازې جمعات کې دا کاو دوسونو ځایونه کې میتیازې کوي خلک کان ا جمعات میتیازو پارو غسل خانه جمعات کې غسل به واوړي منډي وای جمعات ته جمعات کې لاندې الګا شرم نظر دي تعال جمعات دې سي ز پارو دغرنګي منډي بوې لانونه چرګ ورو کښې ودو پلانګي مرښې ودو پلانګي ورو کښې ودو دا موسسي والا راغلي دیو داسی کیگیو داسی دا دی دا پار جماعت نو کانا. نو اس دی حدیث کی سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوی دی کنتو نائمن پی مقل مسجدی زب جماعت کیو ما خو ڈڑا میں لگو لیوا سترگی میں پٹے کڑے وی ستڑی سڑے وادتو کی پر ڈڑا واچے خیر چپاو دس کی فحسبني رجل یو سړی زدا سي پکانی وشتم راځي کانه ته گزارش چې گزارش په نظر ته ما او قتل فیزا هو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنهما یو می قتل عمر فاروق کانه راته سي گزار کوړی کیداسي وای وشتم فقال راته وی دی عمر فاروق اذهب لرشا پسا فاتینی بهازین را ول مات داد وکسان ال تناس خبرې کولی او خبرو کې ستیزی په جرال ده आवाज چت عمر فاروق ناز دې رضی الله تعالی عنہ دې صاحب ته وی ورشه ته داد وکس را ول ورغم فجیتو بهما رامیو سلداد بوڑا کسان عمر ته می کینه ول عمر سے ورتو قتل ورتوی فقال ممن انتما او من اين انتما یا کوئی داوی تاسو چرته نه راغلی یی د کلی خو نه یی او د کم نه راغلی یی امیل مانو دوار قال دوار وی من اهل الطائف من طائف نه راغلی یو طائف لری زاید د مدینه نه التن من راغلی دلتا نومر فاروق ورتوی قالو ویلو کنتما من اهل المدینه کتا سو د دې کلی خلق وای لا اوجاتکما طرفان اسواتکما فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به تاسو له سزا درکړو والیب موای خدا دې چې تاسو مل معنی نو لحاظ مو ډیر دی نابلد یې طرفان اسواتکما و تاسو आवाज چې توي خپل په جمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پیغمبر پاک په جمعه کې تاسو شور کوی نو دا جمعه د پیغمبر پاک هم او دا ټول جمعهونه په دې آداب کې داخل आवाज په جمعه کې شور شغب نه پکار راشي خاموش راشه سلام واچو سوکشت نشتا آداب د جمعه دام دی څوک مانځه ولاړی څوک تلاوت کوي څوک لاس کې تسبیح ذکر کوي خاموش سلام به ماچو لکه د دې سوچ ته غلطه زایی بس کنه ځان ته ذکر اذکار کوا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شاگردان عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه دواړو ته وی کې میلمانه نه وای نو ما به تاسو له سزا درکو بلې جمعه کې شور کوی اوس راشه زمونږ جمعهونو د سیاب کنزلی جمعه کی بدره دی جمعه کی جګړې جمعه کی او جمعه دې د پاره جوړ نه تر ازي جګړه کی اومدی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا دی جمعه د نبی علیہ السلام نه یو طرف ته یو ګډ کی کوټه کې جوړک مالک رحم الله ذکر کئ قال بنا عمر رحبتن فی ناحیت المسجد وی جوړ کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جمعه په یو طرف کی تو سمل بطیحا اغی کوٹا گئی تا بی اغی جندرے تا اغی ناسی تا زائی تا بطیحا نم پی کی خواه وقالوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کان یریدو ان یلفظ او ینشد شعرن او یرفع صوتو پل یخرج لها ذہر رحبا و سوک چی خبر کول غواڑی سوک چی سناتی کلام وئی یا نوری خبری کول غواړی نه غزیته د لارې جمعه نه دیوځي ځان له زی جوړکا کین د په خوانو خلکو ګور دا خسته تجربه زمونږ د کلی جمعه جمعه کې به ځان ته کوټه کې اور به امبلاو ناس بو ځان ته ځان به ګرمولو او چې کله مانځ ټیم وشو دن نه به جمعه ځان له کوټه و جمع به دن نه کول ځان له ځای به ټیک شو کین او جمعه کې دا به دې به د جمعه نه پکار دارنگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی کل یو سڑے مسلمان دے ناغب جماعت یعنی یا جماعتی که لارئی که ارشیتی و قبلی طرف تا با توکانی نتوکاوی دا داب دی گورد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی خادم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن پی القبلہ ویلیدو پیغمبر پاک علیہ السلام جماعت کی چا توکانی توکڑے وی او طرف دے قبلی طرف تا سب دا دے مخامق غردو کچھ جماعتو فشق ذالک علیہ دا پی نبی علیہ السلام سختو لگی دو او جماعت تو گو توکانی توکل دو گو حتی رویتی وجیہی تردی پوری چی دیاغا پا مخ باندے دے خبگانا سرا تخکارش فقام ودرید پخپل نبی پاک علیہ السلام پخله بيدیه اغه زای پاک کو پخپل لاس باندې وی مګول اغه زای دکان زای ختم فقال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان احدکم یقینا یو تاسو کی هر یو چی اذا قام فی الصلاه کل چ ودریږي مستا فانما یناجی ربه یقینا د خپل رب سره خاص خبرې کوي مناجات پټه خبرې الګو پلان کې څه یره وبل کا سره د خصوصي خبرې کوي نو یقینا تاسو چې په مانزه کې ودرېږئ نو الله سره مو خصوصي خبرې وي وان ربه بینه و بین القبلۃ یقینا د قبلې او د سړی ترمنځ الله دې ولاړې په مانزه په مخ د قبله ولاړې او د دې په منځ کې الله دې ستاسو وَلَا يَبْزَقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَيَوْ تَنُمْ تَاسُنَا تُکَانِ دِنَّتُو کی پا مخد قبلہ باندی او مخ د قبله توکانی بنه توکوي ا په مانځک انسان دی ټیک دا بلغم راو خطاله توکانی سړی تراغ ولکن ان یساره او تحت قدمه لیکن لوګون دی مخ د چپ طرف ته تاو کی حقته دی غور دی کنه چپ طرف ته قبله ته ولې غور دی او یا مخامخ خپل د لاندې کی کچه خوره ده خپل لاندې ثم اخذ طرف رداه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم واغستو د صادر یو طرف تا فبسق بهنا غیږي توکانه توکی داسي ثم رد بازو حالا بازن بیا داسي و ما غلو دا ټوټه فقالو وی نبی پاک علیہ السلام او يفعل هكذا یاد داسي وکي ومانځه کې ولاړی او توکان انسان دې توخه وکړل دا بلغم یاول سه مخامخ ونه توکوي واپس یې نشي تیرولې چپ طرف تلک مخ راته او کده څخه ته وګرځاو او یا خپل لاندې کاو کده څه نه کې ساده درته پاغي ګرځاو تابعین امام بخاری رحمت الله علی دغه حدیث او مخکینی حدیث را نقل کړی دي او دی د جمعات کې سړې په مانځه ولاړې توکانې توکل یام دسي په لار روانې توکانې توګه د ادب نه خلاف دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باره کې راضی امام شیخ رحمت الله علیه وی هغه د چاوی چې پلان کې ځای کې یو عالم دی ډېر خسته عالم دی نو دې د عالمانو ډېر شوقي وو عالمانو زیته بتل ذکر کوي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استادان چې دی جامع المسانید یو کتاب دی 15 حصے دی او خبرې ټول د امام صاحب دی اغه چا جمع کړه د شاګردانو کې حضرمی په نوم باندې اګه لیکلې دي چې امام صاحب استادان سلور زره کسان استادان په شمار باندې سلور زره کسان د دو استادان ان چانه یو خبرې زکړې چانه دوه خبرې زکړې چانه ډېرې چانه لګي ار یو چې خبره به کول راوي د دو استاد ا بیا دغه خبره ده و من علمني حرفا فهو مولاي و چې څوک ماته یو ټکي سبق وخا زما استاد اوس با استادانو قران می ټول خلاص کړي او چې کله دا غشي دا طبيعت نه خلاف راغي بس استاد مو وشړلو ا پورتو لهجه دا کړه کله وې مون استاد ونیو کو استاد مو ونیو او کله وې چې کله استاد رخصت شي و مو شړلو دا ګوره داس بیا د بیل فاس موای شړل خواغه سو کوي چې پر دې فصلې سو وایه دې بزره پټی ته وړه دلل کوي شړه دا مولا سیب څه چلو ساروی او زناور اندارنګ اومنی و نیول خو پغلای په بدامالې وی پلان کې مو ونی و مجرمي نو دا مجرم چې تا ونی و استلا صحیح کول پکاره اے جمعه چې استاد مو راووس دښوا او استاد قسمت پورا شو استاد مو رخصت کو لاړ قسمت یې پورا څومره خسته خبرې او مو شړلو دا ستا خبره ده ابا کې راول مولانو وځه او شړلم تاسو ګورو پسند خوړه سر نو امام صاحب رحم الله استادان په سوونو په زورګونو هغه چا ورته وی چې وځه کې لوی مولا صاحب دی او دې روان شه مرګره ځان سره د چیزو سبق دی وایو یو خبره دوی سره روان شه ډیر مزل وکاو او یو کس ولیدو یا غر روان دی یا ناس دی ا قبله ته مخامخ توکانی توکا داسی چې توکانی توکاله نو امام سیبال تن را واپس چا را واپس چاو دی ولی یاره بس فن دی رانک وې څه چلو شو وې دې سړی پس موږ راغلی چې دا استاد دی نو چې دې د قبلی او د دغی لحاظ نه ساتي نو په حدیث کې بده سکی حدیث هم ځان نه به دروغ رښتیا وای نو د ادب پکې نشته دی د امام ابو نیفر رحمت الله علیه داغه زینا ډیر مزل کړه واپس راغوی نو ويم دنه دا د علماء ګور کمالو د هر سیسته به کاته چې دا عمل څنګه دی بل یو غالبا امام بخاری رحمت الله علیه باره کې راضی یا بل عالم دی چا ورته عالم خو دا چا حدیث او استاد ډیر لوی ماهر دی ډیر روان وي زی ز کوم هغه نه سبق چې کله ورغه چا ورتی او پښتنه یو استاد کم دی هغه دی کلی دور سید هغه چې ورور نږدې شو اس پي و یا اسو افاته ولاړو دو دنه تختیده لیو داس نو د بیا د ساروی چې سړی راغواړي کنه سو چلو ته چوک چوک وی داسې مال واپس نو د لمن دا واغس داسې کړه او دا اس پته اشاره وکړه لاغاس په دې خاراتل شو چې ما دغه عالم شو قتل لمن کې سن واسي غټا داسې کړي وا اگر آ واپس چاو دی ولی به دې اس په سره دوکه کوي نو ما سره به خامخا دوکه کوي عالم دی او دا دوکه کوي نو چې یو مخلوق سره دوکه کوي نو حدیث کوم دی دوکه درو غراته وي ناغه سبق نو یو واپس لا دومره خلکو احتیاط کولو او سبا الله دې رحم وکړي نو ټول یو شان دې کاته شوی دا امین نه دې معلوم مولا سم نه دې معلوم ادب نه دې معلوم جمعات نه دې معلوم اجر نه دې معلومه جرند او جمعات یو کړی دې سم لګیا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یې ګوره قبلی طرف ته تو کنه نه تو کوي اوس می دیا دي پټي مخ په قبله ناز دي مخ کې مونږ آداب وي جنه به شا کوي نه به مخ کوي دا آداب دي الله دې دا آداب مونږ تاسو په ژوندۍ کې راولي الله مونږ تاسو په دین باندې پوي سبحان ربک رب